Tweede jointje van vandaag met drie kruimels, je weet toch. Dames en heren, ik blow wel een beetje. Yes, hier ben ik. Kan je nog één toetje maken? Ja. Het begint fris te worden, jongens. Loopt dit gewoon door? Ja, het loopt maar door. Luister nu naar Nummikie te paar, je kunt het in de verte horen. Heb je er genoeg van? Wauw, Richard staat te hoepelen. Hij rookt heel veel, dus allemaal sloffe peuken. Jee, jee. Op een gegeven moment, ja jongens, ik heb een beetje veel. God, ik heb zoveel verdriet om je gehad. Maar ja. Gewoon zo'n leuke flauwe opmerking. Komt wel goed met mij. Mijn opa had altijd van dat soort onverwachte dingen, zeg maar. Voor de laat. Als je er heel klein bent, dan is dat een laat. Is dat heel grappig. Zou Johnny Bush de broer van Saddam Bush zijn? Saddam Bush. Zou Johnny Bush de broer van Saddam Bush zijn? Saddam Bush. Zou... Doe nog eens voor de radio, kom hier die grap. Zou... Woehoe, Doggy Style. Ik hoorde laat... Zou Johnny Bush de... broer van Saddam Hoes zijn. Jippie. Lekker hoepelen, schat. En een baadje. Ja. Rijen. Maar bij het dankbaar van mijn vader. Het dankbaar van mijn vader. Zou ik de hoge bomen staan. Ik was een kind, hoe kon ik weten dat het zo goed voorbij zou gaan? Dus eenvoudig toen, in simpele huizen tussen groen, met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar is het verkeerd, ze zijn leert, maar blijven op de goede weg. Men ziet hoe ruik het leven is, men ziet een televisiequiz en lever in betonnen dozen. Met vlinktelglas dan kun je zien hoe over het bankstel staat bij Mien en dat rest zwaar met plastic rozen. En langs het tuinpad van mijn vader zag ik de hoge bomen staan. Ik was een kind, hoe kon ik weten dat het goed voor mij zou gaan? Gittel bij elkaar in minirok en bietelhaar en joelt wat mee op die muziek. Dat is een goede recht, de nieuwe tijd, net wat je zegt, maar het maakt mij wat melancholiek. Ik heb een vaders nog gekend, ze kocht een zoet hout voor een cent. Ik zag een moeder stoutjes springen. Toen het is voorbij, dit is al wat er bleef voor mij. Een aanzicht en herinneringen, schat, herinneringen, allemaal handjes in de lucht. Mijn vader. Max Molenaar, die heeft een hele leuke versie van deze. Max Molenaar, jouw naam is laatst ook al een keer gevallen. Okay, Max Molenaar, die naar Portugal ging. Ja, vader. Dat is een goeie, ja. Ah. Ja. Oh, die zal ik al coveren. Heb je de keer die? Ik ken deze wel, maar die versie niet. Nee. Zit hier ook weer een joint paf? Ja. Meine Glaube ich hilft zum glücklich sein. La la la. Zelf heb ik eruit alleen met de team. Heb jij nog een team? Onzo niet zijn, en dan met weer in een weiter. Weiter brauch ik niet, zo'n glücklich zijn. Nee? Dit zong ik allemaal met Hans Caliboda. Oh ja. En zo'n schaam,